यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण नवमी मंगलवार विक्रम संवत 2052 तदनुसार 13 फरवरी 1996 को दोपहर के 3 बजे श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम कृत नवदंदम परम ब्रह्म अराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत नम वसुदेव सुतम देव कंसचरणम ब्रह्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बवराधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमले नमः महात्मनो नमस्ते। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक परमात्मा है एक संसार, ये दो चीज है। जब तक साधन करता है साधन है तब तक दो है। अगर ये सब एक हो जाते हैं, संसार है वो संसार रूप से नहीं रहता, भगवान के रूप में परिणत हो जाता है। सभी सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, वो साधन में दो रहते हैं। तो प्राय लोग संसार से तो सन्मुख, संसार से तो प्रेम रखते हैं और भगवान से विमुख रहते हैं। ये अवस्था है ज्यादा आदमी भाई बहनों को ज्यादा। असली बात होना चाहिए कि परमात्मा के सन्मुख हो जाए और संसार से विमुख हो जाए। अब ठीक समझना इस बात को, केवल इतनी बात मत पकड़ लेना। तो ये उद्देश्य बनाना है, ये भगवान को पकड़ना है। हमें तो इस उम्र में परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। न धन है, न भोग है, न सुख है, न आराम है, न मान है, न बढ़ाई है, हमें ये लेना ही नहीं है। इनसे हमें मतलब ही नहीं है। हमें मतलब केवल परमात्मा से है। ऐसा बन जाता है ना सके, फिर साधन अपने आप होता है। जैसे लड़की ससुराल चली जाती है तो शास्त्र का काम स्वतः ही करने लगती है, स्वाभाविक ही, और शास्त्र की ही चिंता हो जाती है। फिर जाती है माँ के पास रहती है तो माँ से भी कहती है, माँ उनको रसोई की तकलीफ होती है, रोटी की तरफ मेरे भाई को कहे मेरे को वहाँ पहुँचा दे। परंतु शास्त्र में रहती कभी नहीं कहती कि मेरे भाई के तकलीफ है मैं चले जाऊं वो मन पहुंचा दू। वो अपने आप को ससुराल की ही मानती है, सब लोग भी उसी मानते हैं, वही है, वही भाई का वही घर है। पीर वाले सब कहते हैं भाई का वही घर है। ऐसे आप भगवान के ही हो, अगर ये हो जाओ तो निहाल हो जाओगे इतने मात्र में। हम भगवान के हैं, भगवान के होकर रहेंगे। यहाँ तो हमारा रहना नहीं है, ये तो पीहर है। मीराबाई कहती है अमरापुर में सासरो और पीहर संतों पास, फिर इन जग आवसों गावे मीरा दास। संत महात्माओं के सत्संग से भगवान के लायक बनता है आदमी। पीहर में रहकर छोरी सयानी बनती है, पर सयानी बनने पर अपने घर जाती है। ऐसे सत्संग में प्राणी सयाना बनता है, परमात्मा का भक्त बनता है, फिर परमात्मा के ही हो जाता है। यहाँ रहता हुआ ही क्यों? परमात्मा सब जगह है, फिर अपना पैर में कोई नहीं है, उसकी चिंता नहीं होती है, वो भगवान के ही हो जाता है। तो भगवान की तरफ ही लगना है सच्चे हृदय से। अब एक और बात बताओ, संसार से विमुख होना है और भगवान के सन्मुख होना है, ये संसार से विमुख होना समझें आप, खूब ध्यान देकर समझें। संसार से आशा न रखे, ये मेरी सहायता करेंगे, मेरे को सुख देंगे, मेरी मदद करेंगे, मेरे को निहाल कर देंगे, ये खाता ही उठा दे और सेवा करें। कुटुंब में जितने उनकी सेवा सभी करें, माता पिता है, भाई बंधु है, भतीजे हैं, चाचाताऊ है, ये सब सेवा करें। मन उनसे कुछ भी चाहना नहीं, हम तो सेवा करें वो दुख दे, वे कष्ट दे, तो समझना चाहिए कि बड़ी भारी भगवान की कृपा हो गई। सेवा करने से लाभ होगा और उनके दुख देने से पापों का नाश होगा, डबल फायदा होगा। उनके जो आदर चाहते हो, आराम चाहते हो, घर वालों से सुख चाहते हो, ये संसार के सन्मुख होना है। और संसार से विमुख होना क्या है कि संसार से सुख नहीं चाहते, आराम नहीं चाहते, हमें कुछ चाहना है ही नहीं संसार से। ये चाहना न रखना है बहुत बड़ी चीज है, और चाहना रखना है ये बहुत खराब चीज है। चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होती बीच, तेरे अगर चाहना न होती तो ब्रह्म स्वरूप है तू, और चाहने से फायदा कोई सही नहीं है और नुकसान कोई सही बाकी नहीं है। जितना दुख पाते हैं आदमी चाहना से, भीतर में चाहना है मान मिल जाए, आदर मिल जाए, आराम मिल जाए, रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, ये मंगतापना है, यही दुख का कारण है। मंगतापन को भीतर से उठा देना है। लोग समझते हैं कि ये मंगता मानो मांगने वाला मंगता है, ऊपर से मांगने वाला तो नकली मंगता है और भीतर से चाहने वाले असली मंगता है, चाहे लखपति हो चाहे करोड़पति हो, जितना धनी ज्यादा है उतना ही मंगता ज्यादा है, इतना ही वो दरिद्री ज्यादा है। धन कम है वे दरिद्री नहीं है, लोगों ने दिखे ऐसा ही, पर धनवान वे जितना दरिद्री है इतना दरिद्री नहीं है। साधारण आदमी 100-200 रुपये में राजी हो जाए, वे लाखों रुपये में राजी नहीं होते, करोड़ों रुपया चाहिए, बड़े भारी भूखे डाकिए महान दरिद्री। भीतर से चाहना वो कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके तृष्णा विशाल है वो दरिद्र है। श्रीमान संन्यास लक्ष्मीमान कौन है कि विष्णु विचार इच्छा है ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कस नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह, वो बादशाह का बादशाह। ये चाह है भीतर से, ये वास्तव में उद्देश्य बनने नहीं देती। पक्का उद्देश्य बन जाए तो चाह मिट जाती है। जैसे शास्त्र जाने पर पीर की चाह रहती है, पर बड़ी बूढ़ी हो जाती है फिर चाह रहती नहीं बिल्कुल, फिर ससुराल की ही बन जाती है। बाप बेटा बेटी बन गए, दादी भाभी माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, बस कभी याद ही नहीं आती पीर की बात। बूढ़ी माताओं से पूछ लो, जाती हो तो जो बूढ़ी माताएं हैं उनको पूछो कि माँ जी पीर की बात याद आएगा, बिल्कुल खत्म हो गई, कोई याद नहीं आती। ऐसे संसार की बात याद ही नहीं आवे तब समझो भगवान के हो गए, और केवल भगवान के और का नहीं होता काम। भीतर से हम तो भगवान हो गए भाई। सच्चे हृदय से कोई साधु हो जाता है तो उसके घर की चिंता नहीं होती, चिंता नहीं, घर वाले सबके सब एक साथ मर जाए तो कोई असर नहीं पड़ता। हम तो भाई साधु हो गए, घर वाले को मर जाए जैसे करो, बहुत संपन्न हो जाए, धन बढ़ जाए तो कोई अर्थ नहीं होता। जैसे दूसरा आदमी पूछे वे पूछ लो, उन्हें कोई बात बता देगा, परंतु भीतर में उन्हें कोई इच्छा नहीं होती। आप घर में बैठे हुए भाई बहन अपने स्थान रहने पर भी अपने भैसे हो जाओगे, हम तो भगवान के हैं। बहुत ऊंची बात है ये। एक भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, वो मीराबाई का साक्षात स्वरूप है। वो भाई हो चाहे बहन हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। किसी पर गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता। सत्संग में बाधा लगा दे, सत्संग में नहीं जाने दे तो रोना आ जाएगा, क्रोध नहीं आएगा। सच्ची लगन होने पर क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आएगा नकली लगन पर। लगन उसको मान लिया, जिद अपनी है, वो जिद सिद्ध नहीं हुई तो क्रोध आता है। नहीं तो लगन बंद कर दे सत्संग तो क्रोध नहीं आएगा, रोना आएगा, मेरी असली इच्छा नहीं है। असली लालसा होती तो मेरे को भगवान भगवान जरूर सत्संग देते। हे नाथ मैं क्या करूं, मेरी सच्ची लगन नहीं है, अपनी लगन में कमी मालूम देती है। सच्ची चाह न होने पर अपनी कमी मालूम देती है, और नकली चाह न होने पर सत्संग बाधा देने वाला पर घीस आती है कि ये दुष्ट हमारे को सत्संग नहीं करने देते, ऐसे उन पर गुस्सा आता। सच्चे लगन में, भगवान की लगन में गुस्सा नहीं आता है। संसार की लगन में गुस्सा आएगा, संसार की मनचाही बात नहीं होती गुस्सा आएगा, पर असली भगवान का उद्देश्य बन गया फिर ये कामना क्रोध लोभ सब मिट जाते हैं। इस पर विचार ही नहीं है, विचार ही सो करो, तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। बोलो बुरो संसार कुछ भी हो चाहे उसको करो, बुराई करे तो मर्जी, भलाई करे तो मर्जी, अपने क्या लेना है। निंदा हो जाए खुशी होता है, आ बदनामी लागे मीठी राणा जी माने, आ बदनामी लागे मीठी। आपने बदनामी मीठी लगती है किसी को? बदनामी लागे मीठी, समझे? थारे शहर रो लोक राणा लोक निमाणो, बात करे अण दीठी राणा जी माने, आ बदनामी लागे मीठी। अब भला तो अच्छी लगे कि आप भजन करे साधन जाओ बैठे राज आ रही है, मैं साधन जाऊ साधु मायर बाग भेद साधु बाग भाई बंद साध ने जावे राम जी से काटे चमका फंद चलन जावे आ बंधन बहुत मीठी लगे बंद हो तिरस्कार करे लोग रे मन गुगुरु बांध मेरा ना सीरे पर गुगुरु बांध ना भगवान ने गाड़ी भी इतना शर्मिंदा हो गया राणा परिवार वाला कि मारो तो नाक ही काटती हो राज रानी और मंदिर में नाचे कितनी बुरी लगे मैं मन को क्या करा आज वे बांधते हमारे दादी शाह सब हमारे दादी शाह आज माजी शाह दादी शाह हो गया पर वह भगत में तो जहर दो मर जाए तो अच्छी बात है मार दो बस नष्ट कर दो तो हमारी फजीती मिट जाए अरे तुम्हारी फजीती नहीं इज्जत हो रही है पर इज्जत वो समझ नहीं थी वो नहीं समझ सकते ऐसे है भजन करने वाला बुरा लगता है चुगल जुआरी मशकरा अन्यायी अरु चोर चुगल जुआरी मशकरा अन्यायी अरु चोर वर्ण भेल विधवा वखे गर्भ गेर अघोर गर्भ गेर अघोर ऊस बेशगर जाई मद मानसी रत बाम हत्यारा पर सगाई राम चरण संसार में इन संबंध को ठोर पर भगत बीज मावे नहीं जगत हरामी खोर राम घोर जगत ने भगत नहीं सुहा और सब सला सुगल जुआरी मशहरा अन्यायी और चोर वर्ण भेल विधवा गर्भ गेर अघोर गर्भ गेर जो मावे वो कोई चर्चा को नहीं मेरी गर्भ गेर अघोर गर्भ गेर अघोर ऊंच वेश्या घर जाई कोई चर्चा को नहीं वेश्या जो मद मानसी रत माम मदिरा पिए मांस गावे विचार करे अचारा पल सगाई पल सगाई पलट दे, ब्याह नहीं होने दे, उन्हें कोई सरसा कोट वो सब सहले संसार सब सहला बदमाशी के समय अचारा पल सगाई राम तरण संसार में इन सबको उठोड़ अन थोड़े मन भगत पर सुमावे नहीं जगत आरामी खोल या राम खेत जगत को भगत नहीं सुहाता एक भजन करता वो खटकता है वो भर ले ऐसे बड़ी मुश्किल हो गई ये जगत का दर्द है भाई भगत के आगे परवाह नहीं करता ये भगवान जब राजी है वो करते हैं तो जगत की क्या इज्जत है अनंत ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में है ये कितनी हस्ती है संसार की निहाल हो जाएगा वो तो परवाह ही नहीं उड़ गए इसका अर्थ उद्दंडता नहीं है उद्दंडता करे भाग जाए किसी के साथ में भजन करा मैं तो भजन भक्ति करा या भक्ति भक्ति नहीं है भक्ति में तो भगवान के भजन में लगे आपने घर में बैठा ही भजन करे भगवान की याद करे चिंतन करे जो घर वाला दुख दे जिसमें आनंद आवे मन में मोह हो गया मत घर वाले अगर मोह प्रेम करते तो मोह हो जाता अब मोह नहीं हो सकता घर वाला दुख देने में मोह थोड़ा होता दुख देने वाले प्रति मोह नहीं देता यार मोह टूटने खास काम है जगत के मुंह में तो फंस दे हम भगवान की बड़ी कृपा है जो घर वाला दुख दे तुम्हें मीरा बहन का आबंध न भी लगे मीठी और तो दुख बड़ो मीठो बड़े बढ़िया बड़ा बढ़िया बड़ी अच्छा है मौज हो गई अपन तो घर वालों में सब एक या तो खराब है रे पुरुष खराब है या तो सगते हुए जावे है खराब है बुढ़ा लारे फिरता फिरे है चुप बात पर इसका अर्थ ये नहीं है आज आज दशा ऐसी हो रही है लोग सत्संग करते नहीं और कई भाई बहन करते हैं तो गुरुजी के चरणों में जाना गुरुजी कहते हैं रे हो धन मन ही दे दो ऐसी दशा बुरी दशा हो रही है उन्हें लिए इसलिए उद्दंड हो गई पति को कर्ण नहीं माने दुर्जन नहीं माने और साधु ज्यादा धन दे दे ऐसी दुर्दशा हो रही है मैंने देखा महान खराब है उसकी बहुत पतन की बात है अब वे मेरी बात सुन ले तो आबदना में लगे मीठी अरे आबदना में मीठी नहीं है हृदय में भगवान बसे भगवान के सिवा चीज चाहे नहीं अब वे साधु और फिरेगा सी कलकत्ते में ऐसा घर देखा है मैंने स्त्री चलेगी साधु पास में अब बड़ी क्या क्या बताओ सोनर अकंडोर संदर दे दिया पति ने छोड़ दिया समझेगा भक्ति करा महान अन्याय है महान तो मैंने कहा भी मोडो ने लारे फिरे यू करे नींद आवे अरे मोडो ने लारे फिरे अरे मोडा क्या खावे देवे थान छू दुर्दशा है भाई कहने में मैंने संकोच हो गए क्या कहूं मैं सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ बाहर जाने से ही फायदा है ये नहीं है फायदा भजन करने से असली सच्ची लगन हो तो भगवान को खुद को आना पड़ेगा फल बहुत बढ़िया पकता है मीठा होता है तो तोता अगर उसे चांस मारता है ऐसे सच्चा लगन होती सच्चा भाव होता है तो संत महात्मा वहां आते हैं उत्तराखंड में बलिनारायण तरफ महापहाड़ों में रहने वाले संत खिंच जाते हैं सच्चे भगत के पास में खिंच हो जाते हैं लगन सच्ची चाहिए सच्ची लगन हो साचे राचे राम नकली नहीं ऊपर से नहीं भीतर का हृदय भगवान में लग रहा है फिर जैसे निंदा करो खुशी करो प्रहलाद जी को कम थोड़ी कष्ट दिया था पर प्रहलाद जी तो मस्त हो रहे राजी हो रहे कष्ट दिया इतना कष्ट दिया इतना मीनाक्ष ने कहा संडा मर को गुरु जी थे उनको कहते इनको मार दो मार ही दो सो ये कोई काम का नहीं है हमारी बात मानता नहीं हमारे बैरी का नाम लेता है मार दो तो उन्होंने मूठ चलाई मार दो इन कृत्या वो भगवान भजन कर रहा है वहां सुदर्शन रक्षा कर रहा है वो कृत्या जाकर उस पर नहीं तो पीड़ी दो दोनों गुरु को मार दिया संडार अमरक दोनों को मार दिया ये महिला मंत्र है ना लोग चलावे है ये बड़ा भारी पाप करे फिर उल्टा हुए तो खुद को मारेगा मर गए प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से कहा, जो कोई कामना नहीं करते, कोई चाहना नहीं करते। वही प्रहलाद जी ने कहा कि हे महाराज, ये मेरे को मारने वाले हैं, उनके प्रति मेरे मन में अरे किंचन मात्र भी रीस नहीं है, दोष दृष्टि नहीं है, उनको मैं खराब नहीं समझता हूँ। ये अगर बात सच्ची है तो जी उठे, जी गया, उनके प्रति मेरा द्वेष नहीं, ये सच्चाई है। मांगा नहीं कि इंतजार, ऐसा नहीं कहा, इनको जीवित कर दो, ये बात नहीं कही। मांगी नहीं, मांग नहीं करनी, कर चाह न करनी नहीं है कोई भी। इनके प्रति मेरे में बैर नहीं है, मन में द्वेष नहीं है, ये बात सच्ची है तो जी उठे, जी गए। तो उद्देश्य बनने पर ऐसा होता है, कामना होना मिट जाती, चासना मिट जाती, भीतर में चाह नहीं तो चाह गई चिंता मिटी, मनवा भी परवा। ये चाह है, यही गुलामी है, संसारी महात गुलामी, महान दास। स्त्री से चाहते, पुत्र से चाहते, माँ से चाहते, बाप से चाहते, भाइयों से चाहते, भुजाइयों से चाहते, कुटुंबियों से चाहते, दूसरों से चाहते, अरे संसार से चाहते हैं, भगवान से चाहते हैं, महात्माओं के पास में चाहते हुआ, हमारा बेटा दे दो, हमारा धन दे दो महाराज, अरे ऐसे मुक्ति मिली है, कोई ना मुक्ति चाहिए। भेड़ चाल संसार है, एक एक के लार, भ्रष्टा पर भागी फिरे कैसे हुई उधार। मैली मैली चीज चाहे, मैली मतन पतन हो जाए, मतन संत महात्मा को चाहे तो महाराज बेटो हो जाए, हमारे हमारे ये हो जाए, हमारे बेटे बेटे संबंध हो जाए, मेरी हो जाए। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक बेटो हो गया मेरे, एक मशीन आ गई मलमूत बनाने रही, एक मशीन राजी हो गया, मेरे बेटो हो गयो। आज तक तो बेटे को चाहते नहीं, कैसी और सब बड़ी है, पर राम राम राम राम, ये डाकन भरे खाओ, बेटा नहीं खा गया, बेटे नहीं खा गया, खाओ खाओ डाकन, पर बेटे की चाह न कर क्या गया, बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो और मेला बना लो, गंगा जी जमुना जी का जल दे दो और पेशाब बना लो, मेला मट्टी मनो तट्टी और पेशाब बनाने की मशीन है जो शरीर, बताओ कैसा बढ़िया है। अब हो गए तो क्या हो गए उसमें, सज्जनों मन मैला, मैली चीज अच्छी लगे, मक्खियां विदाय मिठाई पर बैठी रहे, अरे कहने मैलरी टोकरी निकल के मिठाई छोड़ दे, मैले जा मैला हुआ टट्टी फिरो तो पास पास ही मक्खियां हुई आज, ये सुन रही इस तरह मेरी चाहना है, मान रही बढ़ाई रही भोगोरी संग्रह रही रुपया रही पैसा रही, अरे बड़ा बढ़िया समझे, बहुत बढ़िया समझे, आदशा हो रही भाई। अब भगवान की प्राप्ति कैसे हो, सबसे दे दो भगवान में लग जाओ भाइयों बहनों, निहाल हो जाओ, भगवान अपना है, संसार संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, ये पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी भी मत बात प्यारा। दुख कोई सहारा नहीं, दुख देते हैं अलग हो जाएगी, बीमारी हो तो भाई भार दो तो हम ही उठा ले, ये तो तू तेरा ही तू ही भोगेगा, ये जवाब है उनका, दुख तुम ही भोगोगे, रुपया पैसा तो सब आशा करे, मानो दे दे बड़ पद मिल जाए, रुपया मिल जाए, आदर मिल जाए, गाँव गाँव दुख मिल जाए तो भोगो तुम तुम्हारे पर, ये संसार का संबंध है। संत महात्माओं का संबंध के दुख मिट जाए, इसका संसार दुख मिट जाए, जलन मिट जाए, इनको शांति मिल जाए, उनका संबंध ये है। मेरे को क्या मिला क्या नहीं, अरे इनका उद्धार भैया, हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक, और सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ मिंत सकल जग माहे, सुपने हु जग कोई भला नहीं है, परमार्थ ना है। चेहरे से राम जी में लगो भाई, निहाल हो जाओगे, नहीं तो मरोग मर गए फिर मरोग, जन्मोग जन्म गए तो मरोग मर गए जन्मो, काम बाकी का बाकी रहेगा, जन्म गया तो मरना बाकी, मर गया जन्म बाकी, जन्म गया तो बाकी मरना बाकी, बस मरोड़ जन्मो मरोड़ जन्मो मरोड़ जन्मो, शुगर कुगर आज नीचे जुड़े में जाओ, ये संसार का मार्ग है। हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ऐसे भगवान को पुकारो, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। कोई अपना नहीं है सिवाय भगवान के, अपना कोई नहीं, खास भगवान के अंश हो आप। बालक को माँ अच्छी लगती है, बड़ी उम्र में भी माँ याद आती है। अपन मारवाड़ी कहावत है, अब की बिड़ा में माँ याद आवे। आप बताओ ये माँ माँ याद आवे। इस तरह से अपनी माँ खास भगवान, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही माँ बाप दादा दादी बड़ा भाई बंधु कुटुम्बी धन संपत्ति वैभव विद्या सब हे नाथ आप हो मेरे दो। निहाल जाओ, अनेकों से संबंध रखने पर भी काम चलेगा नहीं, एक सच्चा संबंध भगवान से कर लो, निहाल हो जाओगे। ऐसी पक्की बात है। और वो संबंध भगवान की तरफ से तो है, केवल आपकी तरफ से ही नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब प्यारे हैं। कपूत हो सपूत हो पूत है, कपूत भी पूत नहीं है, सब वही है। तो भगवान का तो सब सब अंश है, मम अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से सब मेरा अंश है। सब आप बुरा समझो भला समझो अच्छा समझो मंदा समझो, भगवान के तो सब बालक है। उनमें समोहम स्वरूप होते न मैं द्वेष, कोई मेरा द्वेष कर विपरीत से विपरीत भगवान से चले तो भी भगवान की कृपा वैसे ही है। कुपुत्रो जाये क्वचित अभी कुमाता न भवती, अमन मारवाड़ी कहावत है, पूत कपूत हो जाए माइत कुमाइत नहीं होते। तो ये कपूत हो जाए भगवान कुमाइत नहीं होते, वो भी उन्हें दिशा करते सब कुछ देते। अरे सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अंगनाशे तब ही, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, भगवान के सन्मुख हो जाए, उद्देश्य बन जाए मेरे तो भजन करना है, भगवान की तरफ ही चलना है। जैसी किसी अवस्था में रोगी अवस्था हो निरोग अवस्था हो धनी अवस्था हो गरीब अवस्था हो कुटुंबी हो अकेला हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो सुंदर हो असुंदर हो कैसा ही हो, भगवान के यहाँ बड़ा सुंदर है। वो छोरा है माँ उसी कुरूप है, गहना भी उसके नहीं है, कपड़ा भी उसके बहुत फटा हुआ ऐसा है, रूप भी नहीं है। मन छोरे को पूछो आप सुंदर सुंदर गहना कपड़ा वाले पास नहीं आएगा, उस माँ के पास जाएगा। ऐसे भगवान अपने भाई, अब कुरूप और अच्छा और होता है और मंदा और सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, मेरे तो घर तेरे गोपाल दूसरा ना कोई, भारत भगवान है। असुंदर है सुंदर शेख और होगा पर कितना ही हो कैसा ही हो, दूसरे दोष भी न गुण भी न सब गुणों से रही थे, सब दोष है काला है कलूट है कोई काम का नहीं है। तो मत मत प्राण नाश तू सैव ना पर हमारे प्राण ना तो कोई नहीं। भगवान सुख देते हैं दुख देते हैं, कहते हैं कितना ही करो हमारे दुख देते ही हमारे तो भगवान है, सुख देते ही भगवान है। मेरे सुख दुख का मैं दास नहीं हूँ, सुख का दास नहीं हूँ, दुख से डरता नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। ऐसी बात सुख के लिए भगवान का भजन करता है वो भगवान का भजन नहीं है, सुख का भजन है। सुख का भजन तो कुत्ता गधा भी करते हैं, सुख मिल जाए सुख मिल जाए सुख। भगवान के भक्त होते हैं वो सुख दुख की परवाह नहीं करते, भगवान की भजन अवश्य ये ठीक हो जाए। लोग निंदा करे प्रशंसा करे अच्छा कहे बुरा कहे, सबसे हृदय से भगवान में लग जाता है। गोपिकाएं भगवान की बंसी सुनकर जाने लगी, गाने जाने गाने सुनकर जाने लगी तो एक को पति ने रोक दिया, कमरे में रोक दिया अड़ा लगा दिया। उसके महाराज लगी तीव्र भगवान की लालसा, उसे जलन हुई वियोग के कारण, उस जलन से पाप नष्ट हो गए और भगवान की यादगिरी से आनंद आया, उनसे पुण्य नष्ट हो गए। दोनों नष्ट होने से मुक्त हो गई, भगवान से पहले जा मिले, दूसरी पीछे पहुंची वह पहले पहुंच गई। अब सही पढ़िया पढ़िया है। साचे राचे राम, सच्ची लगन होना चाहिए, नकली से काम नहीं होता। नकली करो तो भगवान को अच्छा नहीं, भगवान समझते हैं, भगवान सब समझते हैं तुम कैसा प्रेम करते हो। नकली तो हो असली, एक भगवान हमारे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न को सुख दे चाहे दुख दे चाहे कष्ट दे चाहे कुछ भी करे, ऐसे भगवान को लग जाओ। संसार का सुख हो और दुख हो क्या परवाह है, ये दुख भी मिल जाता है सुख भी मिल जाए। संसार का सुख दुख टिकेगा नहीं, आज दिन तक की सबको अनुभव की बात है। कई बार सुख आया कई बार दुख आया, कोई रहा सुख भी रहा का दुख भी रहा, ये रहने वाले है ही नहीं। क्या इसमें राजीव क्या नाराज हो, ये तो जाने वाला है, सुख भी जाने वाला है दुख भी जाने वाला है, क्या राजी हो। न प्रियशील प्रियम प्राप्य नोदीत प्राप्त चा प्रियम, प्रिय को प्राप्त कर हर्षद क्या हो, अप्रिय दुख क्या हो। अलंक्य हम दिन रात्रि दिन बात दिन ना गए रात बात दिन आ जाए, क्या हर्ष शोक करे, दिन आवाज राजी हो जाए रात हो रोने लग जाए बुरे कहेगा। ये को ट्रवता है आती रात भी आती है दिन भी आता है, इस बात से सुख भी आता है दुख भी आता है, आदर भी आता है निरादर भी आता है, निरोग भी आता है निरोग भी होता है, ठीक होता है बेठीक भी होता है, लाभ भी होता है हानि भी होता है, ये तो रहता नहीं, ये साथ नहीं रहता। भगवान में लग जाए तो मौज ही मौज है सदा के लिए। सच्चे हृदय से भगवान के पढ़ो, पुकारो भगवान को, भगवान को कहो कि महाराज ऐसा प्रेम दो आप में हम लग जाए, हमारे संसार से रुचि हट जाए नाथ ऐसी कृपा करो। वृंदावन शशि के स्वर्गाश्रम बांटने से की बात है, बहुत वर्ष हो गई, लोगों ने कहा विदाई की दो, आज तो जा रहे हैं विदाई की दो, तो उस दिन किस दिन मेरी याद नहीं है। शेर जी ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ हमारे को रुपया मत देना, महाराज कभी रुपया मत देना, हे नाथ ये कृपा करना रुपया मत देना। शेष है बढ़िया स्वभाव भगवान से कहो कि नाथ रुपया मत देना, ये भोग मत देना। रामचरण जी महाराज हुए शाहपुर में बड़े आचार्य, उन्होंने कहा है कि धिन शरणो महाराज रो निष्कदन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज, कोई नौज दिखावे संसार का सुख मत दिखाना माता हे कृपालो, संसार का सुख मत दिखाना महाराज हम फंस जाएंगे, ये प्रार्थना है। राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज, नौज दिखावे कोई संसार की चीज हमें नहीं चाहिए। अब संसार की चीजें वो क्या समझे इस बात को, कोई अकल भी नहीं आती। भोग ऐश्वर्य भोग भोग है रुपया हो जाए, अब इसलिए महान पाप करे बड़ा भारी घोर पाप करे सुख हो जाए आराम हो जाए आराम हो जाए, कभी आराम नहीं होगा। आप इतने बैठे हो, आपसे हम एक बात पूछें, आप रोटी भी किसको देना चाहते हो जो लेना नहीं चाहता, कपड़ा भी किसको देना चाहते हो लेना नहीं चाहता, ये रीत है। तो चाहना क्यों करो, चाहना से दोनों चीज अटकती है और चाहना छोड़ने से चीज पीछे पड़ती है उनमें ममता कर देते हो तो चीज बिचारी नष्ट हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, वो व्याकुल हो जाती है, और ममता नहीं रखो तो चीज शुद्ध रहती है निर्मल रहती है, ममता का पत्थर रख देते ऊपर घबरा जाती है। भीतर से चाह जाने पर पदार्थ आप से आप आते हैं, पदार्थों वाले पदार्थ सब ही गर्ज करते हैं, गर्ज हमारे ले लो ये महाराज ले लेता हम निहाल हो जाए, ले ले वो निहाल हो जाए देते वो निहाल हो जाए। जिस धन के कमाने के लिए दूर दूर जाते हो और धन मिलने पर खुशी होती है कि हमारी यात्रा सफल हुई धन मिल गया, अरे भक्ति हो भीतर में और अच्छे काम में धन लग जाए तो कितने निहाल हुए, कितना फर्क है बताओ। धन मिल जाए तो निहाल, आज अच्छे काम में धन मिल गया निहाल हो गए, गायों के लिए ब्राह्मणों के लिए संत महात्माओं के लिए खर्च हो गया, हम तो निहाल हो गए, धन हमारा सफल हो गया, कितना फर्क है बताओ। धन मिलने से सफलता मानते हैं, वहां धन लगने से सफलता होती है। सच्ची सफलता वो साथ चलेगी, धन मिलने से सफलता है वो नरकों में जाएंगे। भगवान में थोड़े मिले, भगवान से विमुख हो गए तो संसार के सन्मुख हो गए। और संसार की सेवा करे पर चाहना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तो संसार से विमुख होने की बात कही, विमुख होने का मतलब संसार से कोई स्वार्थ नहीं है। सेवा सब ही करते, सेवा करेंगे, सुख पहुंचाएंगे, आराम पहुंचाएंगे, हर हालत में सुख पहुंचाएंगे, पर लेने की चाहना है ही नहीं, चाहिए कुछ नहीं चाहिए हमारे, चाहने मिट जाती भीतर से, भगवान की तरफ लगने से। भगवान की तरफ लगने से चाहना संसारी क्यों रहेगी? संसार तो दुखालय है, सुख दिखता है, दुख के बाद दुख, दुख के बाद एक से दुख से नावद अंतम गच्छामि हम पार निवारण, जैसे समुद्र पार नहीं हुए, दुख के एक सुख के पार नहीं हुए, इतने में दूसरा दुख, फिर तीसरा दुख, फिर चौथा दुख, तरह तरह के रंग रंगीले दुख आवेंगे, तरह तरह के। संसारिक विमुख हो जाए, सुख आराम आराम, आनंद ही आनंद है। आप बदनाम ही लगे मीठे, बुखार आता है आनंद आता, बुखार में आनंद आए मस्ती है, बुद्धि विकसित हो जाती है, खुश हो जाते हैं, बुखार में घाटा लग जाता है आनंद हो जाता है, निरादर हो जाए आनंद हो जाता है, ऐसा होता है भाई। बुखार में राजी होता, बीमारी आ जाए उसमें राजी हो जाए, क्यों? पाप कटता है ना, दुख में पाप कटता है और सुख में पुण्य कटता है, तो पुण्य कटना चाहिए कि सुख कटना, पाप कटना चाहिए? बताओ, जो जो दुख आओ, जो पाप कटता है, अपने शुद्ध हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, मां स्नान कराओ छोड़ो, रोता है, रोता क्या होता है? मैल साफ होता है, खेल कूद में लगा लिया पाप, मैं मां यहां से करती है ची ची करता सारा, मुर कहेगा माँ के हाथ में रोता है, हंसेगा कहाँ बता, माँ के हाथ में ही रोता है तो हंसेगा कहाँ, ऐसे बढ़कर कोई है तेरे जगह हंसने की? पर माँ स्नान करावे, पर माँ है दयालु महाराज, छोरे को स्नान करावे, अरे पानी डाल सार से जाऊ, तो दया नहीं आती, अरे दया है, ये यही दया है, वो समझे नहीं, वो मूर्ख समझता नहीं। माँ अगर द्वेष करती तो कौन पकड़ेगा? ऐसे भगवान जो दया करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, लोग घबरा जाते हैं, भगत मस्त हो जाता है, आनंद हो जाता है। कोई जाओ गांव जावे, उस मार्ग में वहां पर वृक्ष आएगा, वहां एक प्याऊ आएगी, वहां पर अमुक अमुक है, पहाड़ के इधर होगा, वहां एक पत्थर आएगा, वो आवे तो समझना ठीक है, रास्ता ठीक है भाई, जो कहना अरे ऐसे तरह तरह दुख आओ तो ठीक है, रास्ता ठीक है, बड़ा भगवान जो चलते हैं, ये विश्राम है, ये जगह आती है ऐसी, और रास्ता ठीक है हमारा, अब बदनामी लगे मीठे मार्ग है ये भगवान की तरफ का, संसार की तरफ से अपमान होता है, तिरस्कार होता है, बस ठीक है मार्ग, ठीक है सनान आ गया मार्ग का, सनान सच्चे हृदय भगवान की तरफ से। ये काम खास मनुष्य का है, मनुष्य के सिवाय कोई नहीं है इसका अधिकारी, देवता भी इसके अधिकारी नहीं है, ऊंचा है, भोग बहुत है, यहाँ के धनी आदमी है ना ऐसे है, देवता धनी है, भगवान की प्राप्ति नहीं। स्वर्ग में होने वाले मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म चाहते हैं, यहाँ भजन बन जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए, तो सज्जनों सच्चे हृदय से भजन में लगो, बड़ा भारी लाभ है। और संसार का दुख है और इसका नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान, जो जो नाशवान चीज की इच्छा करेगा तो पतन ही पतन होगा, अविनाशी करो तो अविनाशी हो जाएगा, सदा के लिए मौज हो जाएगी, कोई चीज गलत नहीं। आप धन मिले तो सुखी हो जाओ, तो तुम्हारा सुख पराधीन है, मान मिले तो सुखी हो जाओ, पद मिले तो सुखी हो, सदा ही मिला हुआ मिले तो निहाल हो जाओ, सदा ही मिला हुआ मिल जाए मौज हो जाए, बिना मिलने मिलने से क्या फायदा, कितना दिन टिकेगा वो, नहीं मिलने वाला नहीं मिलने वाला है, टिकेगा तो नहीं मिलेगा, धन मिल गया तो नहीं मिला, आदर मिल गया तो कुछ नहीं मिला, बैम हुआ बैम, रास्ते में खोटी कर दिया। नरसिंह जी महाराज की वहां नैना भाई का भेजा हुआ ब्राह्मण पहुंचा, तो ब्राह्मण पहुंचा तो वो बूढ़ा था कोकलियो ब्राह्मण, जो दरबे में गिरते ही गिर गया ऐसा, तो नशीलो तो जाने भक्त करे से दंडोत दंडोत करे, भक्त आया भगत दूसरा हर्षी आ गया, न तो देव न आयो, और वे कई बातों कई उठ मे बुलाया, वे कहना लग रहे गाँव रे आठे सुन बामण कर दी ना खोटी, गाँव में आटो लावण जाओ खोटी कर दी है बामण, जो गाँव आटो खोटी करी दो और कोई फायदा नहीं, इनके पास है क्या दिखा देंगे, सेवा करो खाऊं खाऊंगा तो खिलाओ, सेवा करो अपने पास जो सेवा करो उसको, सेवा ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, कल्याण की बात उनको बुरी लगती है, मेला का कीड़ा है ना, मेले मेरा जी होता है, संसार के भोग मेरा जी, रुपये मेरा जी, मान मेरा जी, मिलेगा कुछ नहीं, तू ना करना पुण्य खत्म हो जाएगा, मेरा पुण्य होगा नहीं, दीवार निकल जाएगा, राजी हो जाएगा, और भगवान के भक्त हो भगवान के भजन से राजी, कीर्तन सुनाई दे भगवान के नाम सुनाई दे भगवान की कथा सुनाई दे भगवान की बात है मस्त हो जाए, हम तो भाई भगवान को चाहते हैं ऐसा होता उनके मन में, तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सज्जनों, भगवान के यहाँ बड़ा आदर होगा, भगवान की बड़ी वहाँ, ये बड़े बड़े राजाओं में कुर्सी मिलती कुर्सी, तो भजन करने वालों वहाँ कुर्सी मिलेगी, भगवान के लाडले होंगे वे, वहाँ भगवान प्यार करेंगे, संसार के भोगी का कोई प्यार नहीं करता, ये संसार के लोग भी प्यार नहीं करते, भोग और सुख चाहता है ना, ये सुख नहीं देते, जब तक आपको सुख मिलेगा तब ठीक है, आपको सुख नहीं मिलेगा फिर जाओ ऊख का रस चूस करके फेंक देते हैं, ऐसे आपका सुख धर ले फेंक देंगे, अब दो ठगन ठगाई कैसे हो बताओ, स्त्री चाहती पति से सुख, पति चाहता सुख, यूनियन बनाओ, यूनियन एक बनाओ सब, एक पति एक नाराज हो जाए तो सब जगह चूल्हा बंद हो जाएगा, रसोई नहीं बनाओ, ये संसार की रीत है, बस खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं, डाकी चलो सू जो तो खाऊं खाऊं को खाते ही रहेंगे लोग, खा जाएंगे सब, देऊं देऊं देऊं देते ही रह जाएगा, तो चाहना नहीं हो उसको आप देना चाहते हैं, संसार देना चाहते हैं, भगवान देना चाहते हैं, प्रहलाद जी की गर्ज करते हैं भगवान, प्रहलाद कुछ मेरे से मांग ले, प्रहलाद जी कहते हैं महाराज आपकी भक्ति कर मांगता है, नशा वृत्तिया सेवे बणिक, वो तो व्यापारी है बढ़िया है बढ़िया, जो आपकी भक्ति कर कुछ मांगता है भक्त नहीं है, वो भक्त रुपयों का है पदार्थों का है, राम जी का नहीं, मैं मेरे आपका भक्त बना रहे हो महाराज, रुपया देर क्यों कटो गए, भगवान के सिवाय चीज कोई बढ़िया है ही नहीं, क्या मांगे भगवान से, भगवान के यहाँ पर गया मांगे हुए, एक बद्रीनाथ पहुंचा, बद्री बद्री नाम बोर का रोड़ा नहीं है जार का मोरिया, वो बद्री बन है वहाँ आजकल नहीं बद्री बन कहलाता है, जैसे वृंदावन है ना, वृंदा नाम तुलसी का, तुलसी के जंगल जा वृंदावन, वो बद्रीनारायण बोरिया ही बोरिया, वहां जाकर कुबेर मिल जाए धनाध्यक्ष, वो रहा था कुबेर, बोल क्या चाहता है, बोरिया धवन बोरिया, बेरे ही बेर कुबेर थे मांगे, कुबेर मिलेगा मरा धनाध्यक्ष वही बोरिया मांगे, ऐसे संतोष माता से हमारे छोरा हो जाए, मेरा मान हो जाए, मेरे को पद मिल जाए, तो किताब नहीं मिलेगा, माद ने मिल जाएगा, और मिलना कुछ नहीं है, भगवान की तरफ चलो तो मौज हो जाए, समझे, सच्चे हृदय से भगवान को चाहो, चाहना मात्र से भगवान मिलते हैं, संसार की चीज चाहना मात्र से नहीं मिलती, उद्योग करने से मिलेगी। कहते रोयो राज मिले, रोयो राज नहीं मिले, रोयो राम जी मिले, रोयो राम जी मिले, रोयो राज नहीं मिले। कहते रो मिल जाएगा राज, रो राम जी के लिए तो राम जी मिल जाए। राम जी के लिए कितना रोते है, धन के लिए रोते है, परिवार के लिए रोते है, मान सत्कार के लिए रोते है। राम जी के लिए रो तो रोना बंद हो जाए, तो रोने में आनंद है। आंसू ठंडे होते हैं, भगवान के लिए रोते रोते आंसू, सुख में आनंद, दुख में आनंद, हर एक परिस्थिति पूरे मर्द हुए जो हर हाल में खुश है, जो अवस्था हो जिसमें खुश हो, भगवान की भेजी हुई है। असली वैद्य है हमारा पीयूष पानी है, वो बड़ा भारी है, अच्छा है वैद्य है, कड़वी दवाई दे तो राजी हो जाते हैं। वैद्य ने बड़ी कृपा करी, अरे मुंह करवा कर दिया, क्या बस ठीक हो गया, ऐसा आनंद होता है हर एक हालत में। क्या कह रहे हैं, रोते रहते संसार के लिए, संसार के लिए रोने में रोना ही रोना मिलेगा, और भगवान के रोने में हंसी हंसी आनंद आनंद मिलेगा। भगवान के लिए रोते हो आनंद आता है, भगवान के लिए रो रहे हो, आपको आया तो पता लगे, ऐसे क्या पता लगे भाई। रोने में हंसी आती, हंसे में हंसी आती, रोने में आनंद आता है, क्यों होता है, आंसू पड़ रहे मस्त हो रहा है। वाक गद गदा द्रवते यश चित्तम हृदय अपेक्षम हसभी कुचित, वाक गद गदा द्रवते यश चित्तम, गदगद वाणी हो गई है, चित्त द्रवित हो गया है, और नित्य हसती, कहीं रोता है हृदय अपेक्षम, अंदर बार बार रोता है, अरे कहीं खिल खिल खिल हजा हंसता है, ऐसा मद भक्ति हो तो भुवनम पुनाति, ऐसा भक्त संसार को पवित्र कर देता है। उद्गाय नृत्य तेज है, नाच उठता है, कभी कुछ जोर से बोलता है, कभी कुछ चुप हो जाता है, कभी बैठ जाता है, ऐसा भक्ति भक्त होता है। भुवनम पुनाति, संसार को पवित्र कर देता है, भगवान के लिए हंसने और रोने वाला। वाह गद गदा द्रवते यश चित्तम हृदय अपेक्षम अशते क्वचित च, विलज्ज उद्गाय, लज्जा ही सर्व नहीं कुछ उद्गाय, लोग क्या कहते हैं, उद्गायित नृत्य तेज मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, भगवान के लिए हंसना, भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए मौज करना मस्त है। उसके दृष्टि में भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान, नाच पर जैसे रुपया हाय रुपया हाय रुपया, ऐसे हाय भगवान हाय भगवान, निहालो जो हाय भोग हाय भोग हाय हाय भगवान, हे नाथ हे भगवान हे भगवान, पुकारो निहाल जाओगे, क्योंकि आप भगवान के अंश हो, संसार के अंश नहीं हो, ये शरीर है संसार का अंश, ये है आप स्वयं भगवान के अंश हो। ममी वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन है, तो मेरा अंश खेचता पदार्थों को भोगो, अविनाशी का अंश होकर विनाशी चीजों को चाहते हैं, धन को चाहते हैं, मान को चाहते हैं, बढ़ाई को चाहते हैं, निरोगता को चाहते हैं, ये कितना दिन रहने वाला। ओस के पानी से तिस कितने की मिटेगी, बूंदा मुझे दी थे सुगरे वक्त में थोड़ा सूख जाएगा, ऐसे संसार के भोग से सुख कितना दिन होगा। ओस को चाहते ओस है पानी बूंदा ने करता है, तिस मिट जाएगी, रोते ही रहते हैं, भोग भोगते हैं, रोते रहते हैं, रोते जन्म तो रोता है, कमावे तो रोता है, सुख आए तो ही रोता है, दुख आओ तो ही रोता है, मेरे सुख कम आएगा उसे घृणा आएगा, पैदा होते ही रोता है, मेरे पैदा थोड़ी होगी, पड़ोसी पैदा ज्यादा होगी, क्या क्या करूं, लोग क्या करें, हम क्या करें, रो रोने को रस तो पकड़े हुए, और क्या करें, रो सफल लोग दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता, जो न स्तरे भवसागर ही नर समाज अस पाए, ऐसा सत्संग पा करके भी जो उद्धार नहीं करता है सो परत दुखता है, सिर धुनी धुनी पछता है, हाय हाय चला गया मौका, चला गया मौका, चला गया, रो के भाई, अरे अभी भजन में लग जाओ तो मौज हो जाएगा, हमारा जन्म सफल हो गया। प्रत्यक्ष मालूम देता है, सत्संग मिल गया तो मालूम दे रहे, अरे पता ही नहीं था, पता ही नहीं, अच्छी बात है, अब ऊंधे ऊंधे से क्या बात हुआ ना, एक बड़ पर रहते थे उल्लू बहुत से, तो हंस चलते चलते वह रात्रि में ठहरा, अरे वे करने लगे चिल्लाने मुझने, अरे क्या करते हो, कहे मौज करते, अरे अंधेरा है प्रकाश, अंधेरा अंधेरा क्या अंधेरा है, अभी तो प्रकाश हुआ है, लेकिन तुम मूर्ख हो क्या, मूर्ख है अब देखो कैसा प्रकाश हुआ है, अरे प्रकाश है ये रात में प्रकाश होता है, अंधेरा हुआ अंधेरा, तुम सब एक जात के हो गए, खुली खुशी मनाने लगे तो उठते राशि मौज हो गई रात, अरे ये रात है रात, रात क्या अंधेरा, अंधेरे में दिखता नहीं, दिखता ही अभी है, अब देखा है ना उल्लू का मुख होता है बिल्ली की तरह, तो उल्लू को नहीं देखा हो तो बिल्ली को देख लो मुख, बिल्ली की आंखें आनिया रहती है, दिन होता है तो आंखें होते होते होते दोपहर देखो तो आंख आंख में रेखाती हो जाती है, मन ऊपर पड़ता है यूं आ जाता है, यूं रात होने में यूं हो जाता पड़ता, तो उल्लू को ऐसा ही होता है, उल्लू को दिखता है रात में कि तुम एक जाति के हो, तो वो कोशिश पकड़ना है, या तो इन पूछो रहा दूसरी जात का है ना, कि हाँ साहब हम तो अब आप राजा हो गुगू राजा, आपके क्या बहम पड़ गया ये क्या समझे, आप राजा हो, ये दोनों एक जाति के हो, शमशेर को पकड़ रहा है लोसा देखो अब समगादर को लिया ऐसा पागल को वही करो, अब रात में तो वही मिली रात में तो कोई मिले सलाह कैसे, ऐ देखो ऐ भजन करे देखो मैंने देख लो वही कोई भजन करे वही कोई भजन करे देखो देखो वही देखो, अब सलाह वही है रात में तो वही मिल से, अब दिन रात बिना चुपचाप बैठा कौन मिले उसे, ऐ मैं अपना सजा थी देख लो, ऐ देखो इतना धनवान है इतना अच्छा आदमी है इतना अफसर है इतना बड़ा है, चाहे भजन करेगी वो नहीं साथी, ऐ देखो सब ठीक है हमारे मिले कहीं हमारे बंगला है हमारे हमारे पास मोटर है हमारे छोरा छोरी है, भजन वे करे जिनके दुख हो, हमारे दुख है ही नहीं हम भजन क्यों करे, भजन तो दुख मुझे करे, हमारे सब दुख है हम सब जानते हैं, भजन करे तो सब दुखी है, इस बात करे भजन भगवान ने दुख दुख है राम है सुखी, अब उसको कैसे समझा बोलो, ऊंधी बात पल्ले पड़ गई उस मार्ग के है वो ठीक दिख रहे, अरे वो धनवान बन गया ये धनवान बन गया ये अफसर बन गया ये लखपति बन गया, बढ़िया चलता फुरता है चाहे लखपति बन गया थोड़े दिनों में, देखो ना झूठ का पाठ बेईमानी ठगी रोएगा ऐसे तो मैं दुखी रहते, धनी आदमी को देखा ऐसे आग जल रही है, लुगाई नहीं माने बेटा पोता नहीं माने, अरे मजदूर है जो वृद्ध हो जाए जगह कमाई खावे है तुम्हारे से गृहस्थ का काम चलता है वे मजूर विरुद्ध हो गया, अरे बाबा जी टक्को एक दया नहीं राजी हो गया, अरे तमाशा दे गया विशेष देखो वो चीज मिले हुए उसे भाई एकांत बात करते हैं कि शेठ गए धन तो हो गया कोई भाग से हो गया शेठ में अकल नहीं है, तो थे बेकल क्यों बैठा रहे पंडित है ऐसे पंडित समझते हैं समझते नहीं मूर्ख पड़ गया गया और समझ समझ तो हमारे पास आई है सुबह शेर पर ही जो 15 नंद मने मिली है एक अंदर में शगलों ने सरसाया है, अकल थोड़ी को आदमी नहीं धन थोड़ा तो शगला अलग पति को और धन तो थोड़ा, अरे वो बिल्कुल मूर्ख बने अकल कब नहीं है अकल में वो सर कहते अकल का अधूरा गांठ का पूरा मिलता नहीं, अकल का अधूरा नहीं मिलता गांठ का पूरा धन बढ़ाई है ऐसा नहीं मिलता, अकल का अधूरा यार गांठ का पूरा मिलता ही धन तो बहुत कमती है बहुत कमती है, क्या है आज का पास आज पैदा नहीं है क्या करें, 2-4 लाख तो रूपया ब्याज का आ जाता है 2-4 लाख सगे आता रहे बेटो पढ़ने हुए 3-4 लाख रूपये में आ गया आजकल पैदा नहीं है, पैदा ही नहीं करोड़ों रुपया आवे तो पैदा नहीं है लाखों रुपए गिनती ही नहीं, मोटा डाक लोग समझ लगे बड़ा सुख बैम है बैम हमारी बात है सुने थे बाबा जी धन तो मिले वो नहीं है कोई निंदा करे अब राजी हो जाए अब किस तरह करना बताओ थे बताओ अकल बताओ भाई मौत थी महाभूमि रैयामसिनमुपदानं भुजलता ोजमनिल सुरदीप्र सरदीपनीता संग मुदित सुखी शांत शेत विगत भव भीतिर्नृप साधु है साधु पास मुझ नहीं है लोगों के बहुत तैयारी है वो कहते महाभूमि शैया सोने के वास्ते आज जब ये दर्श होते हैं सा मत थोड़ा पाटे गिर जाए नीचे पड़ जाए रात पर पड़ेगी महाभूमि हमारे खाट के ऊपर तुम्हारे खाट है हमारे ठाट से तुम्हारे ठाट थोड़ा है महाभूमि सैया कहते उस सही दिन तक क्यों के महाभोजन होता अटने माते न धोना पड़े न तोड़ना पड़े न भराना पड़े न कोई महाभूमि शय्यामसिनमुपदानं भुजलता बितानस्य तम्बू आकाश का तम्बू है ये हमारा तम्बू है झार गिलास रात्रि का ऐसा चमकता है तुम्हारे झार गिलास लाना पड़े खूटा हो जाए खराब हो जाए हमारा आप ही होता है रात में तारा चमकते आकाशो कि तुम्हारी पंखा तो है ही नहीं कि हमारे दीवाल बनी नहीं दीवाल बना रोको पछ करो पंखा हमारे खुली हवा है पूर्व में और पश्चिम खुली हवा खुलो ये बाजू सूरत दीप चंद्र हमारे चंद्रमा दीपक ऐसा न कोई दास लाना पड़े ना कोई बेरे में तेल घालना पड़े ना बत्ती लगानी पड़े तुम्हारे स्त्री नहीं गए स्वधृति बने था अपनी धीरज है वो हमारी पति प्रता स्त्री है वह धैर्य के साथ में रहते हैं तो रात और दिन कैसी बात बताई सुखी शांत शेत विगत भाव भी थी जन्म मरने का भी भय नहीं निर्भय हो रहता है एक राजा गए संत मस्ती में जंगल में फरार मस्ती में कि बाबा जी आपके कोई साथी नहीं है साथी कि हमारे जरूरत ही नहीं है राजा कहता है महाराज हमारे प्रजा है तुम्हारे प्रजा है कि तुम्हारे कोई नहीं है कि हमारे डर ही नहीं है थाने डर लगे प्रजा को थी हमारे डर ही को नहीं कहता है पैरा लगाना कोई नहीं है कि हमारे को डर ही नहीं है चोर रो भय जो पैर लगाओ हमारे भय को नहीं मौजूद पड़ा रहे अपने आनंद में एक संत रहते थे हमने बैरागरी बातें सुनी मैंने तो संत रहते थे पांच सात अपने लते एक एक रखते एक कपड़ा भिक्षा ने जाओ जो कपड़ा पहन लो ये तो लंगोटी लगी पड़े रहे आप एक नहीं भिक्षा ने जाओ जो भिक्षा ने जाओ वो कपड़ा पहन चले जाओ भिक्षा लियो वो दिखा दे पड़ रहे थे बड़े बड़े शेठ साहूकार ये घने धनियों का संघ है ना ये बड़ा खतराक है मैं कहूँ आप तो कैसे मानोगे हमारे देश है ही पर है खतरा धनी आदमी आवे ना ये राजकार धनी घना करे ना खतरे चीज है साधु ने बचना चाहिए इससे जब हमारी बात आप कैसे जैसे हमारी गंध आदमी भेड़ा होते तो वे लोग आते थे तो चोरों ने समझा कि बाबा जी गुदड़ी कर रखा इनके पास कूदता नहीं इतने धनी आते हैं श्रद्धा भक्ति से तो रात्रि में पहुंचे तो दीपक है ही नहीं अब दीपक कौन ले जा रहा पड़े थे अपने तो रात्रि में टटोल है तो बाबा जी पड़े गए अरे लंगूटी एक और की होनी दो चार देखा तो बाबा जी ले पड़े वो चाड़े लगे तो उड़ी ने सोदा घर अरे आ जा मारे जुओ पर हाथ फेर दिया मारे किसी माँ बैठी है बता दांत में फात में दुफात क्यों करे महाराज आप तो हाथ फेर लियो अब चोर डर लगे अरे भाई तुम्हें